Odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Smartfon Xiaomi 15T. 512 giga. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2499 zł. A dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. A Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 listopada, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Premier na unijnym szczycie przedstawi polską wizję pokoju w Ukrainie. Swoją wizję ma też Komisja Europejska i stawia 3 warunki. Nagły atak zimy oznacza ekstremalnie trudne warunki w Tatrach. Premier Donald Tusk poinformował, że jutro na unijnym szczycie w Angolii przedstawi polską wizję pokoju w Ukrainie. Szef rządu podkreślił, że Polska wraz z innymi krajami Zachodu zadeklarowała gotowość pracy nad amerykańskim planem pokojowym dla Ukrainy, zgłaszając jednocześnie zastrzeżenia do niektórych jego punktów, uznając je za zbyt daleko idące ustępstwa wobec Rosji. Na polskiej scenie politycznej panuje zgoda. Polska powinna brać udział w pracach nad planem pokojowym. Kluczową kwestią jest to, by był on uzgodniony z Unią Europejską, w tym z Polską, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki. Tu najważniejsza jest jedność właśnie struktur europejskich po to, żeby Stany Zjednoczone musiały właśnie uwzględniać partnera europejskiego. Obecny plan, w którym agresor nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jest nie do zaakceptowania, mówi poseł PiS Łukasz Kmita. Rosja nie może być rozgrzeszona z ludobójstwa. Rosja musi ponieść odpowiedzialność za te działania prowadzone na terytorium Ukrainy. Natomiast bez wątpienia Stany Zjednoczone mają z pewnością na dzisiaj największą wiedzę, jakim też potencjałem dysponuje Ukraina i czy dalsza wojna na Ukrainie nie doprowadzi do jeszcze większego wykrwawienia narodu ukraińskiego. Europa stawia 3 warunki dla sprawiedliwego pokoju w Ukrainie. Przedstawiła je przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Pierwszy warunek. Granice nie mogą być zmieniane siłą, powiedziała szefowa Komisji Europejskiej. Drugi warunek to wycofanie się z żądania redukcji ukraińskich sił zbrojnych. To naraziłoby ten kraj na przyszłe ataki, a tym samym podważyłoby bezpieczeństwo Europy. Ursula von der Leyen mówiła też, że kluczowym elementem każdego planu pokojowego musi być zagwarantowany powrót do domów ukraińskich dzieci, które zostały porwane na terenach okupowanych, wywiezione w głąb Rosji i tam przymusowo rusyfikowane. Wcześniej agencja Bloomberga poinformowała, że europejscy przywódcy będą nalegać w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi, by zamrożone rosyjskie aktywa zostały wykorzystane do odbudowy i rekompensat dla Ukrainy, a wszelkie negocjacje z Rosją mogą się odbyć dopiero po zakończeniu wojny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Z kolei we wtorek w Białym Domu o warunkach pokoju w Ukrainie mają rozmawiać przywódcy Francji, Niemiec i Włoch. 5 osób trafiło do szpitali na Śląsku z powodu podtrucia tlenkiem węgla. Strażacy interweniowali m.in. w Rudzie Śląskiej, gdzie zatruła się 4-osobowa rodzina. Życie uratował im czujnik czadu, który zadziałał w odpowiednim momencie. Mamy taką statystykę, gdzie tam, gdzie były czujki, nie było ofiar śmiertelnych. Były osoby poszkodowane, ale nie było ofiar śmiertelnych. Mówił Damian Legierski ze Śląskiej Straży Pożarnej. Strażacy interweniowali także w Tychach, Zabrzu, Bytomiu, Rybniku, Jastrzębiu-Zdroju. Nagły atak zimy oznacza ekstremalnie trudne warunki w Tatrach, zasypane szlaki, oblodzenia, łamiące się gałęzie drzew. Ratownicy górscy ostrzegają, wyprawy w takich warunkach wymagają doświadczenia i specjalistycznego sprzętu. Jest ograniczona widoczność, niski pułap chmur, więc na pewno nie sprzyja to górskim wędrówkom. Trzeba, żeby w ogóle gdzieś wyjść, trzeba znać bardzo dobrze topografię, przebieg szlaków, sprzęt zimowy, raki, czekan, ABC lawinowe, czyli sonda, detektor, łopata, umiejętność posługiwania się tym wszystkim. Mówił Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Trzeba pamiętać też o latarce, bo po godzinie 15, tak jak widać za oknem, powoli robi się ciemno. Berlin będzie miastem miliona drzew do 2040 roku. Na wszystkich ulicach stolicy Niemiec drzewo ma zostać posadzone co 15 metrów. Nowe prawo nakłada na Berlin obowiązek posadzenia drzew nie w parkach, nie w lasach, ale właśnie tam, gdzie żyją i pracują mieszkańcy. Na miejsce każdego wyciętego z powodu choroby drzewa należy posadzić 3 nowe. Klimat. Zła jakość powietrza w Krotoszynie, w Kaliszu dostateczna, w pozostałej części kraju. Stan powietrza jest dobry lub bardzo dobry. Ze źródeł odnawialnych pochodzi prawie 13% energii elektrycznej i do końca dnia można normalnie korzystać z prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Ten serwis miał się zacząć od wyniku meczu Jagiellonii Białystok z GKS-em Katowice. Pierwsze z dzisiejszych spotkań w piłkarskiej PKO Ekstraklasie było zaplanowane na 12.30, ale boisko Jagi spowiła gruba pokrywa śnieżna i mecz został po decyzji sędziego przełożony na inny termin. Zgodnie z planem wystartował mecz Lecha Poznań z Radomiakiem. Po 20 minutach jest remis 0-0. O 17.30 powinno dać się słyszeć pierwszy gwizdek sędziego w Łodzi. Widzew ma się tu zmierzyć z Koroną Kielce, chyba że znów plany organizatorom pokrzyżuje zimowa aura. Jeżeli nie, to skrzydłowy RTS-u Mariusz Fornalczyk wierzy, że praca z nowym chorwackim trenerem Igorem Jowiciciem zacznie przekładać się na zdobycz punktową. Cały czas budujemy się. Trener na każdej analizie rozmawia z nami i daje nam poczucie, że wierzy w nas. Też nas motywuje. Mam takie odczucie, że trener tak jakby bardzo w nas wierzy i my to czujemy i chcemy mu się odpłacić na boisku. Pogoda daje znaki i przypomina, że czas na sporty zimowe. Dziś drugi z konkursów Lillehammer inaugurujący Puchar Świata w skokach narciarskich. Początek zawodów o godzinie 16. Wczoraj najlepszy z Polaków Kamil Stok był 13. Zostajemy przy sportach zimowych. Amerykanka Michaela Schifrin wygrała w Gurgl w Austrii slalom alpejskiego Pucharu Świata. To jest to trzecie zwycięstwo w zawodach tej rangi. Drugie miejsce zajęła reprezentująca Albanię Lara Colturi, trzecie Szwajcarka Kamil Rast. Trwa pierwszy z trzech zaplanowanych na dziś meczów w siatkarskiej plus Lidze Panów. Indyk Pola ZS w Olsztynie gra z Kuprum Stilonem Gorzów i w pierwszej partii przegrywa 9-10. Kończymy Formułą 1. Holender Max Verstappen z Red Bulla wygrał wyścig o Grand Prix Las Vegas, 22. rundę Mistrzostw Świata. Drugi do mety dojechał lider klasyfikacji generalnej, Brytyjczyk Lando Norris. Kierowca McLarena oraz jego kolega z zespołu czwarty w tym wyścigu, Australijczyk Oscar Piastri, zostali jednak zdyskwalifikowani z powodu nieprawidłowości technicznych. Po weryfikacji wyników na podium stanęli dwaj kierowcy Mercedesa. Drugie miejsce zajął Brytyjczyk George Russell, a trzecie Włoch Andrea Kimi Antonelli. Lando Norris pozostał liderem klasyfikacji generalnej, ale jego przewaga nad Piastrym i Verstappenem wynosi już tylko 24 punkty. Po południu i wieczorem opady śniegu już tylko miejscami w Małopolsce i na Podkarpaciu, a na termometrach w tym momencie od minus 4 do 0. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek trzeci pod tytułem Dom, dzieci, półka. Dlaczego ja żyję, a on zginął? Skręciłem w tą stronę, spotkałem tą osobę po drodze, co mnie zatrzymało na przykład. Ja pamiętam, jak znalazłem się w śmigłowcu. Była 9.05. Nowe życie dane mi. Wtedy można było pomyśleć, żeby ten nowy etap bardziej właśnie rodzinie poświęcić. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Trzeci odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus TUF 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3199 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie! Wolisz spacery? Też dobrze! Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

Śmierć w bikini, czyli Republika, znakomicie wyśpiewana przez Kasię Lins. Dzień dobry, Kasia jest Lins, naszą dzisiejszą rezydentką właśnie. Cześć, dzień dobry. Bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie do rezydencji. Przedarłaś się przez śniegi, błoto po Wiśle, żeby z nami tutaj być, więc bardzo miło, że jesteś. Pomyślałam, że dobrze będzie rozpocząć od twojego nowego albumu, świetnego, gratuluję. Dziękuję, drogą. Dziękuję. Bo z tego, co mi wiadomo, kilka piosenek Grzegorza Ciechowskiego dzisiaj ze sobą przyniosłaś, zgadza się? Tak, przyniosłam dzisiaj, znaczy przede wszystkim zależało mi na tym, żeby stworzyć jakiś klucz, który będzie nas tutaj prowadził przez te 2 godziny. I to nie było łatwe zadanie. Niekiedy jest dosłownie, niekiedy jest surrealistycznie, ale wszystko jednak krąży wokół Grzegorza Ciechowskiego jakkolwiek. A czasem też obywatelki KL, więc te światy się tutaj przecinają i postaram się jakoś wprowadzić w aurę i świat Grzegorza. Gorza właśnie. Mm-hmm. A zaczynamy od piosenki, która, no, jej na twojej płycie nie usłyszymy. Nie usłyszymy. Nie wiem, czy ze względu na to, że to jest moja absolutnie ulubiona piosenka i to jest właściwie jedyna piosenka, przy której pojawiła się pewna obawa, czy powinnam dotykać coś, co jest według mnie tak dobre w tej formie, w tym brzmieniu wciąż i ponadczasowe, że być może nie warto, żebym tam cokolwiek dokładała, a jednocześnie jest we mnie jakaś taka potrzeba wciąż i chęć ogromna, żeby spróbować, żeby podjąć rękawice. No ale bezsprzecznie dla mnie to jest jego najlepszy utwór i też tak, to jest dla mnie taka esencja jego stylu w ogóle. Tego, w jaki sposób on pisał, w jaki sposób opowiadał, jakiej symboliki używał, jakich metafor, czyli to sakrum profanum się tutaj pojawia dość silnie, jeszcze wyrazistszy wątek eros i śmierci i tych wszystkich kontrastowych światów, które ze sobą rozmawiają i które się w tej piosence łączą. Także piosenka nie krótka, ale zachęcam do wysłuchania jej w całości oczywiście. Tobie wybaczam. Thank you. jak misjonarz tu trwam. Obywatel GC, tobie wybaczam. Piosenka, której nie znajdziemy na płycie Obywatelka KL, mimo że jest to ulubiona piosenka Kasi Linz z repertuaru Grzegorza Ciechowskiego, a na płycie Obywatelka KL są właśnie jej ulubione piosenki Grzegorza Ciechowskiego. Chyba tak, więc tak się szalona złożyło. Sytuacja. Tak się złożyło, tak, że tutaj nie podjęłam rękawic i odłożyłam, ale to jest chyba właśnie ta emocja, która pozostaje po zamknięciu płyty. Jakiś delikatny niedosyt. I myślę, że tak powinno być. I może ten mój niedosyt wiąże się akurat z niepodejściem do piosenki Tobie wybaczam. No więc daję sobie jeszcze szansę. Może nastąpi taki moment, w którym uznam, że faktycznie mam na to pomysł, no bo to jest tak naprawdę kluczowe. Jeżeli wiem po co i dlaczego. Że jako obywatelka KL przechodzę właściwie przez większość wcieleń Grzegorza Ciechowskiego, no bo jak wiemy, zawsze posługiwał się, tworzył jakąś autokreację i posługiwał się pseudonimami, pod którymi się, jako ten Grzegorz Ciechowski jednak ukrywał. i na potrzeby swoje artystyczne, no nie wiem, czy to były maski, jakieś przebrania, czy chowanie pewnej części. Absolutnie zrozumiała rzecz, ale dlatego chciałabym przypomnieć dzisiaj te różne wcielenia właśnie z przeróżnych er i epok i też nastrojów, bo ta piosenka, którą za moment usłyszymy, to jest, no myślę, że surrealnym pomysłem wtedy było zabranie się w ogóle za coś takiego, za taki koncept album. Myślę, że wszyscy mu to wtedy z głowy wybijali, a okazał się ogromnym sukcesem. Oj Dadana, mówię o tej płycie i o Grzegorzu, no tak. Grzegorzu z Ciechowa. I piosenek z tego albumu nie ma bezpośrednio na albumie, ale korzystamy z fragmentów podczas naszych koncertów, no na które przy okazji pozwolę sobie zaprosić, ale piosenka I tęskniła, tęskniła to jest właśnie coś, co będzie można na naszej trasie też usłyszeć. Kolejne istotne wcielenie, dlatego zachęciłabym do posłuchania mojej z kolei ulubionej piosenki z tejże płyty. No, wylewa się jakaś taka piękna tęsknota z tych dźwięków. Zresztą tytuł na to wskazuje I tęskniła, tęskniła Grzegorz z Ciechowa. Utwór, który można usłyszeć na twoich koncertach, jak wspomniałaś chwilę temu, ale to piosenka instrumentalna. To jaka jest twoja rola koncertowa przy tym utworze? Ja słucham mojego zespołu w tym momencie, kiedy okay. Oni tę piosenkę grają, efektują i do tej pory otwierała ten set, bo znaczy, tak naprawdę do tej pory mieliśmy okazję zagrać tylko dwa takie prapremierowe koncerty przy okazji festiwalu Męskie Granie. W jakiej formule pojawi się, w jakiej formie ta piosenka na naszych klubowych koncertach, no to myślę, że jeszcze zobaczymy, ale ten moment, kiedy taka psychodeliczna melodia otwierała ten koncert, był dla mnie jakoś wyjątkowy i nastrajający, więc dobrze się tego słuchało, jeszcze z zaplecza, bo jeszcze wtedy na scenie nie stałam. A przed nami kolejne wcielenie Grzegorza. Kobiece wcielenie, bo jako Ewa Omernik pisał teksty na tę płytę i też No myślę, że odkrył tę artystkę i wyprodukował jej debiut, Dziewczyna Szamana, i ukształtował jej taki mistyczno, no teraz się mówi art popowy, ale to dobrze pasuje do, mm-hmm. Do tej prawda. Płyty Justyny, że ona właśnie taka była mistyczno art popowa, taką tożsamość jej jakoś chyba wydaje mi się, że wykreował. A ta piosenka jest środkiem ciężkości ich wspólnego świata, myślę, bo jest zmysłowa, taka jest silna symbolika ciała, jakiś orient, mrok. Ja czuję, że to jest bardzo ciechowskie. No, być może to jest dlatego moja ulubiona płyta Justyny Steczkowskiej. No jest to tak wielowymiarowa postać Justyna Steczkowska, że słuchając tego, jaką muzykę tworzy współcześnie, czasami trudno jest uwierzyć, że tak brzmiała kiedyś. 30 lat temu prawie, tak. No. To prawda. No, to jest aż takie surrealno-dziwaczne brzmienie, ale no, kto inny mógł napisać ten tekst, jak nie Grzegorz, to słyszymy, to jest, wiesz, o tak silnej, tak, takim pożądaniu ich potrzeby bliskości, że aż pozostawia fizyczne piętno, więc to jest absolutnie zgodne z tym, o czym on sam pisał. Zresztą tutaj też muzycznie i wokalnie w ogóle to jest przeciekawe, co się dzieje z głosem Justyny, która wiemy, że no, jest świetną wokalistką, ale tutaj no, nie brzmi jak ona. Tak jest. Tak, znaczy to są, ona jeszcze używa, ona ma taką niesamowitą umiejętność tych wydobywania z siebie takich sonorystycznych wręcz brzmień i tam tych wariantów jest jakaś nieskończoność, mam wrażenie, i tych możliwości. No ja to oblicze bardzo lubię. To takie bardziej artsy, takie alternatywne. No ale cóż, płyta jest, można do niej wracać. No i tak. I kolejną artystką, bo tych kobiet, które się przecinały na tej artystycznej drodze Grzegorza, było więcej, a jedną z takich kluczowych postaci dla mnie również, ale myślę, że dla niego wtedy przede wszystkim było, była Kaja i w ogóle jej odkrycie, bo to on ją, z tego co wiem, namówił do napisania swojej debiutanckiej płyty. Zachwycony kompozycją Jak liść, do której jeszcze później przejdziemy, mam nadzieję, nakłaniał ją, skłaniał ku temu, żeby napisała cały album. No i bardzo dobrze się stało, bo to jest myślę, że numer jeden wśród polskich piosenkarek, artystek, kompozytorek. Jakiś taki subtelno-poetycki, melancholijny też songwriting. To jest coś, co było mi bliskie zawsze. Ja naprawdę jako dziecko słuchałam już tych utworów. Ja nie wiem, płyta Kamień to naprawdę jest soundtrack moich wczesnych lat, dziecinnych, dziecięcych wręcz. A to też nie jest łatwa płyta tak naprawdę. No właśnie ciekawe, ale te brzmienia na mnie działały od kiedy pamiętam. Być może dlatego, że w domu były grane, więc to chcąc nie chcąc przyswajamy rzeczy, ale to nie jest tak, że ja z nich wyrosłam. Ta płyta jest absolutnie uniwersalna. Teraz obchodzimy jej 30-lecie. Tak. Pojawiła się nawet reedycja tej płyty. Dlatego jeśli ktoś jej wcześniej nie znał, to ja bardzo polecam. Tam Kaja jest doskonała w każdym swoim obliczu, a tych oblicz jest naprawdę mnóstwo. A ja chciałabym dzisiaj puścić piosenkę, którą uwielbiam szczególnie, a jej tytuł to Pod tym samym niebem. Pod tym samym niebem i Kaja, artystka, z którą udało ci się też współpracować przy twojej nowej płycie, zgadza się? Tak, to był najszczęśliwszy moment procesu pisania tej płyty, tych interpretacji. Ten moment, kiedy ona zgodziła się zaśpiewać ze mną piosenkę, no tak jak już wspominałam, to jest moja ikona, w związku z czym ten entuzjazm był no wręcz euforyczny. I to, na czym mi zależało, bo dograła się do piosenki Nasza pornografia, a Nasza pornografia to jest piosenka, która z kolei kojarzy mi się trochę, ta aura, ten nastrój, ten rodzaj jakiegoś transu. W tej piosence kojarzy mi się trochę z słynnym koncertem Bez prądu Republiki, w którym Kaja śpiewała chórki. Chórki to zawsze jakieś takie za mało. Bo ona jest takim ważnym współbrzmieniem, tam taką barwą, która jest kluczowa w ogóle dla brzmienia tego koncertu. I ja chciałam troszeczkę odtworzyć ten nastrój. I ja Kaj nawet za dużo w studiu nie musiałam mówić. Ona po prostu to zrobiła. To było jasne, że to zrobi. Te swoje słynne ornamenty, ozdobniki, takie orient, melodie i to wszystko tam było. No więc ja czuję absolutną satysfakcję, bo udało mi się jakoś, wiesz, nawiązać do tego, co uwielbiam najbardziej, czyli ją współbrzmiącą z Grzegorzem podczas tego koncertu właśnie. Mm-hmm. No wasze współbrzmienie również wyszło znakomicie na płycie. W utworze, który się tam powoli rozkręca, właściwie ta końcówka jest taka bardzo, bardzo długa, płynąca, tak, to miała powolutku. Być, tak, taki efekt nieskończoności trochę chcieliśmy uzyskać. Ja miałam poczucie, że ona powinna trwać jeszcze 10 minut dłużej, żeby tak się po prostu wręcz wyłączyć nawet w trakcie. No ale i tak jest czymś, co kończy ten album i jakoś zamyka i stawia kropkę, tak czuję. Mm-hmm. To co, my stawiamy przecinek chyba przy muzyce Grzegorza Ciechowskiego, inspirowanej moment, tak. Przy polskiej muzyce również. To co przed nami teraz? Bo do mojej ikony jeszcze chciałabym wrócić, bo już tyle o tym koncercie powiedziałam, że być może jeszcze piosenka, która tam wybrzmiała, która zwróciła szczególną uwagę Grzegorza, ale to może za moment. A teraz jest moje wyobrażenie bardziej o tym, czego mógł słuchać Grzegorz, czym mógł się inspirować, bo pewności nie mam, więc to są moje przypuszczenia, więc taki set pod tytułem To mogło wydarzyć się naprawdę. No i taką piosenką czy zespołem jest choćby The Stranglers i akurat wybrałam Strange Little Girl, bo nastrój tej piosenki ściśle mówi, przypomina mi Grzegorza i jakoś się z nim łączy ten taki new wave'owy, mroczny, ale elegancki wciąż nastrój. Tak sobie myślałam, że gdyby Grzegorz śpiewał, nie wiem, cover, czy mógłby z zagraniczną jakąś kapelą współpracować, to być może właśnie śpiewałby w taki sposób, w takim stylu i w takim zespole właśnie. Dlatego, no ten zespół, choć kojarzy się z brzmieniem raczej ostrzejszym, to ten utwór jest, myślę, że bardziej miękki, jakiś taki melancholijny, oniryczny. I też tematyka tego utworu, co ciekawe, łączy mi się bardzo silnie z Grzegorzem, bo to jest taka obserwacja z dystansu, czyli leitmotivu, taki leitmotiv tekstów Grzegorza Obywatelskiego, obywatela GC w ogóle, bo taki wątek podglądactwa, wojeryzmu tak zwanego, to jest coś, co pojawia się wyjątkowo często. Ja się zorientowałam dopiero, kiedy analizowałam sobie te teksty, kiedy je wybieram, myślałam sobie, wow, tego jest naprawdę dużo. No stąd też ta piosenka, bo to jest o dziewczynie, opowiada o dziewczynie wchodzącej w dorosłość i pozostawionej samej sobie i mam wrażenie, że jest jednocześnie czuły i chłodny, ale właśnie taki opowiadany z dystansu, czyli no, kojarzy mi się bardzo bezpośrednio z tym, w jaki sposób Grzegorz opowiadał i właśnie z jakiej odległości. W związku z czym zapraszam do posłuchania tej piosenki właśnie. See a strange little girl look at you. One day see a strange little girl feeling blue. She'd run to the town one day, leaving home and her country fair. Just beware when you're there, strange little girl. Thank you. didn't take long before she knew she'd had enough. Walking home in her wrapped up world, she survived, but she's feeling old, 'cause she found all things cold. Strange little girl, where are you going? Strange little girl, where are you going? Do you know where you could be going? Bardzo ładne zakończenie. Takie dzwoneczki chyba tam prawda, na koniec wybrzmiewają. Tak, dreamy dzwoneczek albo psychodeliczny. Tak, po raz kolejny używam dzisiaj tego słowa. Myślę, że trochę psychodelicznych dźwięków jeszcze przed nami. The Stranglers za nami. No i właściwie widzę, że czas nas mocno goni, bo za 10 minut 16, ale na spokojnie po 16 jeszcze druga część naszego spotkania. To czym zakończymy tę pierwszą godzinę? Suzy and the Banshees i to z wielu względów, ale podam choćby dwa, trzy może powody, dla którego nie przypadkiem się tu znalazła. Cover, nowa interpretacja i to świętości, proszę państwa, bo The Beatles. No właśnie. Jak to tak? Ja uwielbiam covery, chciałabym zaakcentować tutaj bardzo wyraziście to, bo też część piosenek, które znam dzięki wersjom coverowym albo interpretacjom, nowym aranżacjom, dla mnie to jakieś takie przypieczętowanie wartości piosenki, dlatego ja częściej słucham tej wersji, przyznam szczerze, Dear Prudence akurat, niż tej oryginalnej. No ale znów jakaś zbieżność z Grzegorzem. Postpunk, ale też jakaś teatralność w tym i eksperyment. To jest coś, co mi się silnie łączy z nim. Myślę, że jakaś taka też forma, którą on kochał, czyli ten dystans, podobna energia i też lekkie przerysowanie, którym Grzegorz potrafił grać. I to zawsze doceniałam, bo to jest chodzenie po linie jednak. A Suzy potrafiła to robić. Stąd ja bardzo często do niej wracam, mimo że sama w swojej muzyce nie nawiązuje tak silnie do takich brzmień, aczkolwiek w moim sercu forever. No to słuchamy. Suzy and the Banshees i Dear Prudence. Yeah.